بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ کھڑکھڑانے والی. ما القارعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ وہ دل پسند عیش میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا مرجع ہاویہ ہے وَمَا اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے.